मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ आई लव यू। बिल्कुल झूठ। बेसबर ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। इस दर्दे दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्दे दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्दे दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्दे दिल की सिफारिश अब कर